himog suko ning kalibutan uban sa rakong katuyuan iniksod ko sa kalangitan mga bulan nog kabituunan imong ipahimo buhi ko karon nahugasan sa haminimong dugo wala isama gani mo kagamhana wala yarang makatubong sa gugma mo kakusugang iyan pasidong mga bulan no kabituunan imong gipahimutan mga pag-antos ning kinabuhi imong gipasan alang ka na ko sa kahoy Amen.